دهه پایانی ماه پربرکت ذی‌قعده به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه ما ارتباط وثیق دارد، چه اینکه کل این ماه به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مرتبط است. از ایام پایانی این ماه بهره های فراوانی می توان برد. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه که در آستانه شهادت اون حضرتیم، او هم این بیان نورانی دارد. وقتی به حضرت عرض کردن که اوسنی، ما رو نصیحت کن و موعظه کن، فرمود بعلم انک به عین لن تخلف به عین الله فنظر کیف تکون. فرمود تو بدون در مشهد و محضر و حضور خدای سبحانی، حالا ببین داری چی کار میکنی. ببینید ما را به حیا دعوت کردن، ما را به ادب دعوت کردن. قرآن کریم که اول ما را به جهنم نترسوند، که اول یعنی اون سوره مبارک علق که جزء عطایق سور است، این را مکرر شنیدید که در همون اوائل سوره مبارک علق که طبق مشهور جزء اولین بخش قرآن کریم است که نازل شد، خدای سبحان ما را به حیا دعوت کرد، به ادب دعوت کرد. فرمود الم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا را میبیند. هنوز سخن از جهنم نبود، سخن از بگیر و ببند و قلوه و فخذوا ثم الجحیم تلو نبود. بعدها سخن از جهنم و تعذیب مطرح شد. اول ما را به ادب دعوت کرد، اول ما را به حیا دعوت کرد. فرمود مگر انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ اعلم یعلم بان الله یرا، همین معنا که در سوره مبارک علق آمده است، تو آیه 61 سوره مبارکه یونس به صورت باز و روشن آمده است که فرمود ما تکونو فی شأن، هیچ عملی نیست الا کن علیکم شهیدا، هر عملی که میخواد وارد بشید در مشهد مایید، در محضر مایید. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه فرمود بدان که در محضر خدایی، فنظر کیف تکون. این چه توحیدی است؟ وجود مبارک امام جواد فرمود لو ان السماوات والارض کانتا رتقا علی عبد فاتق الله یجعل له مخرجا. چه توحیدی است؟ فرمود اگر هیچ قطر بارانی از آسمان نبارد و هیچ گیاهی از زمین نروید، اگر کسی با تقوا باشد خدا میتواند او رو روزی بده. این چه ایمانی است؟ حالا مشکل ما اینه که میگیم یه جا کم آبی در میره بیابید. به ما فرمودن شما راه راست رو برید، تأمین رزقتون به عهده خدا است. و ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فرمود لو ان السماوات والارض كانتا رتقا على عبد فاتق الله يجعل له مخرجا. این ایمان است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند وقتی خواستن ابوذر را متاسفانه از مدینه تبعید کنند، حکومت وقت دستور داد هیچ کسی ابوذر را بدرقه نکند، ولی وجود مبارکی هست، امیر سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم، بعضی از خواص اصحاب حضرت بدون اعتنا به این دستور حکومت وقت، ابوذر را تا اون بخش پایانی مدینه بدرقه کردند. هر کدام از این بزرگواران جمله گفتند که ابوذر را تسلی بده. خود ابوذر هم جمله گفت در محضر سه معصوم به حجت خدا. ابوذر را به ربزه تبعید کردند. ربزه یک روستای ضعیفی است بین مکه و مدینه. الان هم که خیلی از آبادی های او تعریف میکنن، یک روستای بسیار ضعیف مخروب و کم آبی است. حالا او چند تا گوسفند دارد که بخواهد در یک منطقه بی آب و علف اونجا زندگی کنه. حضرت فرمودند اگر هیچ قطره بارانی از آسمون نبارد و بستر زمین مثل فلز بشود، هیچ گیاهی از زمین نروید، خدا میتواند بندش روزی بده. این چه ایمانی است؟ این بیان را وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا فرمود، در بین اهل بیت منتشر شد، رسید به وجود مبارک امام جواد، فرمود اگر آسمان ها و زمین بسته باشند خدا میتواند به جامعه روزی بدهد.